شروع کریں. آج ہماری فضل سرکار کی تعلیم میں تین واقعات آئے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد والدہ کی وفات سے پوچھا. میں نے کس کا پوچھا تھا کہ وفات ہوگی ان کے لیے کیا اس سارے ثواب کے لیے کرے. وہ تو میں کہنے والا تھا, آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کس کے لیے, والد کے لیے کہ والدہ کے لیے کیا. والدہ کی وفات ہو گئی ہے تو ان کے لیے ان کے سارے ثواب کے لیے, ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کون کا سب سے بہتر ہوگا. کمایت پانی کنواں کر دو. اور ایک بزرگ کو واقعہ رکھا ہو تو ان کے گھٹنے میں تکلیف تھی, ان میں دوسرے بزرگ سے پوچھا کہ میں 7 سال سے علاج کرا رہا ہوں, ہر قسم کی دوائی استعمال کر لی, مختلف قسم کے طبیبوں سے علاج کرایا اور یہ گھٹنے کا زخم نہیں ٹھیک ہو رہا, آج سے خون بہتر رہتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جس جگہ پانی کی تنگی ہو وہاں پانی کا کنواں کھود دیں, مجھے بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب اس میں پانی نکل آئے گا تو آپ کے گھٹنے کا خون اس میں بند ہو جائے. تو ہم نے کیا, پانی شروع ہوا, اللہ نے فضل فرمایا بیماری چھپا ہو. دوسرے بزرگ کا واقعہ دکھا تھا کہ چہرے پر داغ ہو گئے, 1 سال علاج کرایا ٹھیک نہیں ہوئے. تو علامہ صابونی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے کوئی بزرگ عالم تھے, وہ آئے ہوئے تھے, جمعہ کا دن تھا. انہوں نے سارے کیا کہ مریض دعا کریں گے, کافی دیر دعا مانگی. ایک عورت نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ کے بعد میں گئی تھی, جن بزرگوں کے لیے آپ نے دعا مانگی تھی میں ان کے لیے بہت دعا مانگتی رہی کہ اللہ ان کو شفا کرے. کہتے مجھے حضور ایک دوسرے اللہ کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ ان سے فرمائیں, ان سے عرض کریں گے کہ ان سے فرمائیں کہ پانی کی تکلیف لوگوں سے دور کریں. تو حضور کے فرمانے پر انہوں نے اپنے دروازے پر ایک سبیل بنائی, اسے پانی بھرنا, اسے برف ڈالنا, ٹھنڈا کرنا, لوگوں کے پینے کا بندوبست کیا. بس ہفتہ گزرا نہیں تھا, چلو چہرے کے سارے داغ صاف کر دیے اور شفا ہو. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ آپ کیا تعارف ہے جی, میں آپ سے قرآن میں پلانے کا تجویز کرتا ہوں, بچہ بیمار ہے, آپ اس کے لیے کیا کیا, یہ ٹیسٹ کیا, یہ ٹیسٹ کیا, اس ڈاکٹر کے پاس گیا, اس کے بعد یونیورس میں گیا, پھر کیا کیا, یہ ٹیسٹ کیا اپنانے کے پاس گیا, پھر کیا کیا. میں بات سے پوچھا کرتا ہوں کہ اگر اس کی کوئی ہے کہ میں نے یہ دعا بھی مانگی یا یہ کوئی محکمل کو صرف کم نہیں کہتے. آپ کہیں گے عوام میں تو پتہ دے. تو وہ پتہ ہے مجھے, تو معلوم بات ہے کہ خاص بات آپ نے مجھے نہیں کہی. تو سال بینک تھا باز اللہ والا وظیفہ سنایا کرتے ہوئے اس طرف سے یاد ہے آپ کو, نہیں یاد باز اللہ یاد باز اللہ ہمارے گاؤں میں والد صاحب کا دوست تھا, تو اس کو اس نے گھر پر گڑبڑی سے مشورہ کیا, چڑا چڑی کا مشورہ ہوا نا کہ بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے کیسے بنائیں گے. گڑبڑی نے کہا کہ اس کا ہوتا ہے کہ آدمی پشاور کو جاتا ہے, پھر پرچوں کے پیچھے پھرتا ہے, وہاں پیسے دیتا ہے, پھر وائبر کے پیچھے پھرتا ہے, وہاں پیسے دیتا ہے, پھر اس سے پاشے کرتا ہے, سارے پر بڑے نمبر آتے ہیں, اس سے داخلہ ہوتا ہے, پھر بچہ ڈاکٹر بنتا ہے. خیر تعلیم کھولی ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھے وہ ہے, اس کے پاس جاتے ہیں تو اس نے گاؤں میں سے گاؤں میں آنے کا طریقہ ہوتا ہے, وہ ذاتی پکڑی کھڑی, پھر وہ اس سے دو تین چیزیں برابر کر کے وہ لے کر آ گیا جی. آ گیا رات کو, میں آیا آپ کے سب کچھ ہوا سندر آ رہے ہو لالا کیسے آئے تھے. خیر ہی عبدالغفار نفر ڈاکٹر جڑوں اور اس کے لیے سواستھ ڈیرے تک جہاں پر کرنا پڑے اور جتنے پیسے لگے ہیں جہاں پر بھی جانا پڑے سب خرچے کی میں نیت کی ہوئی. تو بھائی تو بھائی مسئلہ تھا خوب اچھا تھا دینا میں تل چھو. تو پھر اسے کہا کہ دادا دا ہوتا ہے دا کارف تھا کلی کے کالج کا اسی کا کالج گاؤں میں یہ کام تم کر سکتے ہیں, جتنا پیسہ تم نے خرچ کرنے کی نیت کی ہے وہ کرتے صدقہ. وہ جتنا وقت تم نے دینے کی نیت کی ہے اس میں کوئی کلمات پر یہ بات ہو اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں ان کا کرتے ورد, اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگتے تو یہ کام ہو جاتا. ہم تو پتہ رہے کہ وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, نعوذ باللہ. یعنی وہ اس کا ایک اب تو پتہ ہے اس کا, لیکن ہم تو اس کی نعوذ باللہ من ذالک کا اس کام کے لیے آئے سر, جو مسئلے کا نعوذ باللہ اس کی حل ہے کیوں حل کرنے کے لیے پائے. ہم لوگ لہری کا مادل قوم والا فو کا بشعی علم فو کا اللہ بشعی ان کا قدم اللہ الگ, ساری قوم جمع ہو جائے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں, سب کا فائدہ پہنچا دینا چاہ سکتی سوائے اس کے اللہ کہے والی کا مادل قوم والا غرو کا بشعی علم غرب کا اللہ بشعی ان کا قدم اللہ والی, ساری قوم جمع ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں نقصان پہنچا سکتی سوائے اس نقصان کے اللہ لکھ لیا ہے تو فیض الاقلام ہو چکا جس کو قلم لکھا اٹھ گیا اور جس کاغذ پر لکھا گیا ہے وہ خوش ہو. ہمارے ڈاکٹر فضیل صاحب کا واقعہ ایک کرنیل ہے, اس نے کوئی اپنے کاروبار کا مرکز بنایا تھا تو اس نے کہا میں بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ تین چار آدمی عجیب شکل و صورت والے عجیب گاڑی والے ملنے کے لیے آ گئے, شام کے بعد ملنے کے لیے آ کر ان نے کہا ہم سے ملتے ہوئے کہا ملیں گے آپ کون ہیں, ہم نے کہا جی ہم تو پرانے وزیرستان کے طالبان, ہم آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے جہاں پہ چڑھائی گر رہی تھی ہم نے اس پر دھماکہ کیا اور آپ کی گاڑی پر دھماکہ نہیں ہوا, آپ صحیح بچ کر گئے ہیں باقی دھماکہ ہوا ہے, تو اس لیے ہم اس کی نیت تھی کہ اس میں ہم نے پھر آپ کا نام معلوم کیا اور پھر ہماری نیت تھی کہ ہم آپ کا اس کو دیکھیں گے تو اس کی ہم آپ کو دیکھنے کے لیے بل دکھ لیں. سچ بات ہے اس میں کل کی ہماری جو تعلیم کی فضائل صدقات کی اس میں ہے کہ آدمی کے ذمے زکات دینے کے بعد بھی کچھ صدقات واجب ہیں, زکات اس میں دے دیے پھر بھی آدمی کے پاس مال ہے اور یہ اضافی اس کے پاس ہے تو اس کے بعد اس کی معلومات میں کوئی مضطر آدمی آ گیا, ایسا بیمار ہے کہ سخت تکلیف اٹھا رہا ہے موت کے منہ کو جا رہا ہے اس کے پاس علاج کے پیسے, یہ آدمی اس کے بال بچے بھوکے ہیں ان کے کھانے کا بندوبست نہیں, استرار کیا رکھے مجھے معلوم ہو گیا میرے پاس میں ہے میرے ذمہ ہے کہ میں اس کے استرار کو رفع کروں, یہ بھی زکات کے بعد پھر فریضہ ہو جاتا ہے. ہمارے سے اور بات سکتی ہے کہ ایسا قرضے کا بندوبست کر لے جس کی ضرورت ہو جائے پھر جب اس کے پاس توفیق کو ادا کرے اس سے بھی ہو جاتا ہے, خود اس کے بس میں نہیں ہے چلا پھرا اسے چندہ کر کے کر دیا, اس کے بس میں تھا اس نے کر دیا لوگوں سے کہا کہ اتنا میں نے کر دیا باقی تم کر دو, اس طرح استرار کو رفع کیا تھا ساری بات. جب اس طرح کا استرار رفع نہیں کرتے لوگ ان پر ڈاکے آتے ہیں, ان پر پیغام آتے اتنے پیسے بھیجو, یہ خطا ہم سے ہوئی ہوتی ہے, زکات نہ دینے کی خطا ہم سے ہوئی ہوتی ہے, سود کی خطا ہم سے ہوئی ہوئی ہوتی ہے, کسی کا پیسہ مال دبایا ہوا تو اس کی خطا ہم سے ہوئی ہوتی ہے, کسی کی زمین دبائی اس کی خطا ہم سے ہوئی ہوتی ہے, ان ساری باتوں کو دیکھنا ہوتا ہے خطا کہاں پر ہے. ہمارے بزرگ صاحب نے کہا کہ میں سفر میں تھا اور مجھے گاڑی والا تو اپنی طرف سے ریلوے اسٹیشن پر اتار کر گیا لیکن وہ ریلوے اسٹیشن نہیں تھا وہاں سے دور تھا, پہلے میں نے پوچھا تو تین آدمی کھڑے تھے, مجھے کہا کہ ریلوے اسٹیشن قریب آپ اس راستے پر جائیں, کیونکہ میرے پاس سامان بھی تھا رات اور میرا سب اٹھایا اور چلا, یہ تین آدمی میرے پیچھے سائیکلوں پر آ گئے ڈاکو تھے, وہ طریقہ واردات کے تو تین آدمی تھے ایک کے پاس چھڑا ہوتا تھا یہ وار کر کے آدمی کو ڈھیر کر دیا تھا تو سامان نکلا گیا. میں دیکھا کہ تینوں ایسے سائیکل چھوڑ رہے آ رہے ہیں. پھر میں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی اور ان میں سے ایک آدمی آ گیا, اس نے سائیکل تیز کر کے کیا مجھ پر وار, اور وار اس کا ہٹا ہوا اور کلا بازی میں کھاٹا اور سڑک پر لوٹ کر گیا. بس وہ آدمی آئے اس کو اٹھایا, نہرے میں اٹھایا اس کو, تھوڑی دیر چاپی کی اس کو دبایا وغیرہ کر کے اس کو انہوں نے پھر فٹ کیا. پھر چڑھے اتنے میں آگے نکل گیا تو پھر میں دیکھا پھر آ گیا پیچھے, تو آگے سے ایک گاڑی ہے اس کی لائٹ پر لگی تو اس سے یہ اندھیرے میں چھپ گئے. تو مجھے موقع مل گیا, میں نے پتہ نہیں کیا کہ میں نکل گیا کافی آگے. پھر میں نے دیکھا پھر آ گئے, تو اس طرف سے گاڑی ہے اس کی روشنی پر لگی تو اسے ڈر کر پھر ہی اندھیرے میں ہوئے, اور یہاں تک کہ میں آگے دیکھا ریلوے اسٹیشن آ گیا. پتہ نہیں کس کے آپ کیا بندر ہو گیا. تو میرے بھائی یہ مالدار لوگ جو ہوتے ہیں جب یہ اپنے ایشوشرے کے نقشے اور باغ کے سامنے کرتے ہیں اور ان کو جو ہے تو کھانے کو بھی نہیں مل رہا ہوتا, ان کے ساتھ سانس نکلتی ہے. تیرا کتا جو ہے وہ تو مکھن کھا رہا ہے اور غریب کے بیٹے کو روٹی نہیں ملتی تو کیا ہوتا, کیا سمجھتے ہیں. میرا ملازم ہے یہ جو ساری چیزوں سے ملے ہوئے, اس میں نے کہا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے لیے دو ملک لاؤ. ایسے میں دل بھائی جیسے کہو کہ ایک اپنے لیے بھی خرید لو. اچھا وہ میرے لیے دو تو لے آیا, میں نے کہا میں نے خریدا, اس نے کہا خرید لوں میں. تو دوسرے دن میں نے خرید لیا تھا, اسے کہا کہ مرغانی خریدا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری آدمی سے میرے بچوں کا روزی ہو جاتی ہے, والدین میرے بوڑھے ہیں, روزگار ہیں, ان کے کھانے کا بندوبست نہیں کر. میں نے شکر کیا اور میں نے 250 روپئے ان کو دے دیا, ان کے کھانے کا بندوبست ہوا. اور بس اللہ نے پتھر کیا, تو اس دن مجھے گردے کی تکلیف تھی, پتھر تھا اور دو تین دن سے تکلیف تھی. اس کو پتہ چلا, اس نے کہا کہ یہ ہماری والدہ صاحبہ تمہارے لیے روئی, تمہارے رات کو اللہ نے میرا پتھر نکالا. وہ ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ حیران ہوتے ہیں کیسے نکلا ہے, یہ تو نہیں کبھی نکلا تھا. دو بجے آٹھ میری کھلی, اب میں کیا کروں, دو بجے ہیں, اسپتال کیسے جاؤں, گھر والوں کو کیسے جگاؤں, پانی پی رہا ہوں, اس کو لیٹرین گزار رہا ہوں پیشاب کرنے کے. آخری بار کیا پیشاب بند ہو گیا. چلو جو اللہ کا امر ہے, پتہ کہ بیٹھا ہوں تو بند ہو گیا, لیکن ایسا ہی کچھ آہستہ آہستہ حرکت ہو رہی ہے, بس حرکت ختم ہوئی ڈر پتھرا کر. ایک بات میں آپ کو بڑی وہ بتاؤں جس کو کہ مفتیوں کو شیخ الحدیثوں کو پتہ نہیں ہوتا. ہمارے پہلے بہت کتے فکرا جو ہوتے ان کو پتہ ہوتا ہے. فاسق فاجر آدمی ہو, فاسق فاجر آدمی ہو اور وہ اضطرار میں ہو, آپ نے اس کا اضطرار تکلیف دور کی, اس کی دعا آپ کے لیے کامل ولی سے زیادہ قابل قبول ہے. اس کی دعا کیوں دوست, آپ اس کا اضطرار دور کرتے ہیں, اس کے دل سے ایک آہ اور پھوک اٹھتی. ہمارے کوئی فضیب دوست انہوں نے گھر والے میں تنگ کیا تھا, ہم اپنے بیٹوں کو بد دعا ہو گئے, بد دعا لگ گئی ان کو. لگ رہے تھے وہ بہن میری آئی اور میری منتیں کر رہی ہے کہ آپ سے بد دعا ہوئی ہے, بیٹوں کو نقصان ہوا ہے, اس دعا پھر دعا کر انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک گھر سے میرے آہ نکلی تھی, ان کی والدہ نے مجھے ستایا تھا, اس طرح کی آہ میں کہاں کر سکتی ہوں. اب اس طرح دل کبھی خوش ہو اور اس طرح کی بھوک ان کے لیے اٹھے تو پھر نہ مسئلہ حال ہو, تو اس کا کوئی بندوبست کر. تو دل کی ایک آہ ہے, وہ فاسق فاجر کے قلب نے بھی آپ کے لیے کر لی, آپ کا کام ہو گیا. آخری واقعہ آپ سنائیں پھر ذکر کر کے دعا کرتے ہوں. شیخ احمد رضی رحمۃ اللہ علیہ کے جس شہر سے باسی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کا واقعہ ہے کہ آج رات کو مہمان آ گئے. ہم نے دیکھا مہمان آ گئے, مہمان میں کھانا نہیں کھایا گیا, ان کے کھانے کا بندوبست کرنا, مہمان کا حق ہے, کیا کریں. کھانا پکانے والا جو آدمی ہے وہ سویا ہوا, اس کو جی گاؤں تو اس کا بھی حق ضائع ہوتا ہے. اب میں کیا کروں, اس مسئلے کو کیسے حل کیا. ویسے پریشانی میں سوچ رہے تھے کہ جو خادم تھا وہ بڑا ہوشیار آدمی تھا, اس کو پتہ چلا ہے کہ مہمان آ گئے, خاص مہمان ہیں. اٹھا اس نے کھانا وغیرہ تیار کر کے اور اس خان پر لگا کر لے آئے کھانا. مانگ کیا مانگتے ہیں, کہا بس اپنا جیسا بنا دیں. اور کچھ مانگ, دنیا مانگ, جائیدادیں مانگ, کہا نہیں بس اپنا جیسا بنا دوں. بڑا کہا سنا اس کو ایک دوسرے نہیں مانا, اس کو اندر لے گئے, ایک ساتھ اس کو اپنے پاس رکھا, اسے لگائے رکھا. بس ساتھ کے بعد باہر نکلے تو کہتے ساتھ میں شکل کی بدلی ہوئی, باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہو گئی تھی. فرق یہ تھا کہ ان کے ان کا شواہ درست ہے, اس پر جو اس پیر کی تجلی آئی نا تو وہ بہت بھاری تھی, اس کو برداشت نہ سکا تو شواہ ختم ہو گئی اور ایک ساتھ کے بعد وفات ہو گئی. شاید یہ کہا کرتے کہ فیض فیض بیٹھے تو فیض تو اچھی بات ہے, کنفیوز نہ ہو. تو برداشت کر سکے تو جلدی کو, تو لوگ اہل سو کہتے ہیں کہ آدمی سا بڑا ہوشیار, ساری زندگی تو بٹھیارا بن کر روٹیاں پکاتی ہے گزاری, اور آخر میں ایک ساتھ میں جو ہے تو باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پر پہنچ کر دنیا سے رخصتی کر دی. اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگی. حضرت شیخ نے فضل صدقات میں لکھا ہے, بہتر سزا ہے مظلوم ماں کے ہنگامے دعا کر دوں, بہتر سزا ہے مظلوم ماں کے ہنگامے دعا کر دوں, قبول اجابت میں آئے طرح کہ مظلوموں کی دعا سے ڈر, کہ دعا کرنے کے دوران اجابت قبولیت ہے دربار الہی سے دوڑتی اس کی طرف آتی ہے. اخبارہ میں ابھی بات تھی نا, غریب آدمی کے بیٹے نے غلام بلور کے بیٹے سے گاڑی آگے کر دی, اسی طرح ہوا تھا نا, کسی کو یاد ہے وہ اخبارہ میں جی, تو اس کو شوٹ کیا. ایک سال بعد اسی جگہ قمر عباس کے آدمیوں کا تو یہ شوٹ ہوا, کچھ عرصے کے بعد قمر عباس کے آدمیوں کا تو شوٹ ہوا. خدا تیرا دے بس ہو رہا ہے. ہمارے اندر خانے پر مضمون آئے گا, مجھے ایک آدمی نے ایک انجینئر ہے ہمارا وہ کہا, اس نے پیغام بھیجا تھا موبائل پر, بہت ساری باتیں جس میں ایک بات یہ تھی کہ کیٹرنگ جہاز اس نے بنایا تھا, اس نے کہا کیٹرنگ نے بنایا جہاز نہیں لکھا ہوا تھا, تو اس کے بنانے والے انجینئر سے اور آرکیٹیکٹ سے پوچھا کتنا محفوظ, اس نے کہا نعوذ باللہ اس کو خدا کے نہیں ڈبو تھا. تو کیا چیز کسی پوچھیں گے, تو پھر میں نے پوچھا تو ڈاکٹر فرید سے, میں نے انٹرنیٹ سے سارا مواد نکال کر 100 سال پہلے ڈوبو ہوا جہاز ہے اس پر مضمون لکھوایا, بڑا عدت والا مضمون ہے, مسالے میں آ رہا ہے اس میں تھوڑے. تو کہتے پہلے سفر پر یہ نکلا ہے اور برف کے تودے سے ٹکرا کر کوئی ایک منٹ میں اس کا کام تمام ہوا ہے اور 3-4 گھنٹوں میں مکمل ڈوبا ہے, اور 2500 آدمی تھے جن میں سے کہ 1000 سے بھی کم بچے, باقی لوگ ڈوبے. قبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا 1000 ہے, لنگی ہے لنگ ہے. تو یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں گویا کہ ذات الجلال کی چادر کو چھیننے کی اور غار کو اتارنے کی کوشش کرنا کیسے ممکن ہے؟ تو آیا نیست و نابود نہیں ہوتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا. تو میرے بھائی ہم کسی چھتری کے نیچے نہیں ہوتے, ہم نے جیا پھر چھتری اپنے سب کام نہیں. تمہاری مجھے سمجھ آتے ہیں ساتھی, ہم نے کہا کہ مجھے دھمکی ملی ہوئی ہے اور بچے میرے اغوا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ کچھ سور ملک کا کام تو نہیں کیا, اس کا نیا سب سے بیت ہوا تھا, اس کو پہلی بات سمجھ آئی یہ بات. اس نے کہا جی میں نے تو 1 کروڑ روپیہ قرضہ لیا تو سود اس پر اختلاف خریدا ہوا ہے, اور ڈر کے مارے اس نے بال اپنا گھر وغیرہ منتقل کر دیا اسلام آباد کو, اور پھر خود ہی منتقل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے سلسلے میں بیت ہو گیا. تو میں نے کہا جلدی اس کو ختم کرو, اس نے کسی طریقے سے اس پلاٹ کو بیچ کر پیسے ادا کیے. بس وہ دن یہ دن وہ دھمکیوں والے کون تھے, کہاں تھے, کہاں تھے, میں اس میں آیا ہی نہیں, لوگوں کو بھول پا رہے تھے, اس نے پوچھا تک نہیں, یہ بھی کوئی کھایا نہیں. اس پر میرا بڑا تحقیقی کام, اور بھی اس میں یہی باتیں کرتے ہیں, پوچھنا کہ اور کیا کیا باتیں ہوا کرتی ہیں اس میں, یہ ہوا کرتا ہے.